Evvelki gece hatırlarsanız şu ayette kalmıştık. 76. ayette kalmıştık. Hud suresinin. Şimdi orada hatırlarsanız son ayetimizde o gece Hazreti İbrahim ne zaman ki meleklerin kendisine gelmediğini, kendisine müjde vereceğini ama Lut kavmi için geldiğini söyleyince Hazreti İbrahim diyor Allah-u Teala yücadiluna bizimle mücadele etmeye başlamış. Hazreti İbrahim Lut kavmi adına. Bunun üzerine yani Lut kavmini batırmaması için, helak etmemesi için Hazreti İbrahim Allah'a dua etti. Yani mücadele dediğin o. Bunun üzerine işte melekler Yüce Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim'e şöyle diyorlar. Ya İbrahim, ey İbrahim, a'rıd an hâzâ. Bu mücadelenden vazgeç. Yani Lut kavmini batırma, senin salih kulun var içinde. Efendim peygamberdi deyip bizimle verdiği mücadeleden vazgeç. Bu duayı kabul etmiyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in duasını kabul etmiyor. İnnehu kad ca'e emru rabbik. Rabbinin emri geldi. Yani Allah-u Teala onların helak olması kararını verdi. Bunun için sen bundan vazgeç artık. Allah'ın verdiği bir kararı geri almaz. Ve innehum atihim azabun gayru mevdu. Elbette ki onlara geri çevrilmesi mümkün olmayan azap gelecek. Yani bu Lut kavmini batıracağım. Ben artık verdiğim kararı, verdiğim emri bir daha geri almam mümkün değil. O zaman senin yalvarman boşuna. Niye yani lüzumsuz yere yalvarıyorsun? Kurtaracaksın Lut kavmini. Nasıl kurtaracaksın? Ben emri vermiş, vazgeç bu iş. Bu yalvarmadan vazgeç dedi Allah-u Teala. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا. Bunun üzerine melekler Hazreti Lut'a gittiler. Sodom ülkesine gittiler. Yani Harran'dan, Urfa'dan ayrıldılar. Sodom ülkesine gitti melekler. Ama insan suretine gittiler gene. Hazreti Lut'a. Si'e bihim. O meleklerden, insan şeklindeki meleklerden dolayı dehşete düştü. Velâga bihim zer'an. Göğsü daraldı. Onlardan dolayı Lut'un göğsü daraldı. Ve gâle dedi, hâbe bu yevmun asîb. Çok zor bir gündür dedi. Çok zor bir gündür. Çok güç bir gündür dedi Hazreti Lut. Neden dolayı bunu söyledi? Kendi toplumu homoseksüel olduğu için bu insanlara tecavüz eder korkusuyla daraldı göğsü. Zor bir gün dedi. Vecahu gammuhu. Kavmi Sodom halkı, Lut kavmi halk Hazreti Lut'a geldi. Yuhraun ileyhi. Ona koşarak. Koşarak geldi. O melekleri adam suretine gördüler ya. Onlar koşarak geldiler ona. Ve min kablu kanu ya'meluna seyyi'at. Ondan evvel o ahlaksız işi yapıyorlardı diyor. O toplum o ahlaksız ameli, işi yapıyorlardı diyor Allah-u Teala. Bunun üzerine yani bu ne demekti biliyor musun? Sodom halkı meleklere tecavüz etmeye kalktı. Bunun üzerine dedi ki onlara Lut peygamber. Kale ya kavmi. Ey kavmim. Ha ulai benati hunne etharu lekum. Şunlar şu kızlarım benim kızlarım. Size onları temiz bir şekilde nikahlayayım. Onlarla evlenin. Bırakın bu erkeklere yaklaşmayı. Erkek erkeğe yaklaşmayı, bu ahlaksızlığı bırakın. Şu kızları nikahlayın dedi. Dedi Lut peygamber. Buradaki konuşacağım bunu şimdi. Fettekullah, Allah'tan sakının. Ve la tuhzuni fi layfi, misafirlerimin huzuruna beni mahzun etmeyin, beni üzmeyin. Misafirlerimin, yani onlar işini adam suretinde gördüğü için onlara misafir diyor. Melek olduklarını anlamadı Hazreti Lut. Misafirlerimin huzurunda beni perişan etmeyin. Eleyse minkum raculun reşit dedi Hazreti Lut. Yok mu sizden bir aklı başında bir adam? Bu soruyu soruyor. Müthiş bir şey. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mu dedi Hazreti Lut. Şimdi bu ayeti kerimeyi analiz edelim. Yani bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Şimdi bir defa melekler Hazreti Lut'a gelince insan şekline geldiler. Tıpkı Hazreti İbrahim'e geldikleri gibi. Dün akşam anlatmıştık onu, evvelki akşam. Bunun anlamı enerji maddeye dönüşecek. Enerji maddeye dönüşecek. Yani bu mucize, bu meleklerin durumu bilim haline gelecek. Bunu söylemiştik, konuşmuştuk. Şimdi Hazreti Lut'un dehşete düştü ve göğsü daraldı. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bazen toplumlar öylesine ahlaksız boyutlara giderler ki, öylesine sosyal hayat bozulur ki, o toplumun lideri peygamber bile olsa çözemez o problemi. Çözemez de daralır göğsü. Problemin altından kalkamıyor. O ahlaksızlığa dur diyemiyor. Bir tsunami gibi. Ahlaksızlık bir tsunami oluyor. Hani denizde kıyıları vurup getiriyor efendim. Hiç baktığı yok, ettiği yok. Ne var ne yok. Aldı buraya getiriyor. Bu ahlaksızlık öyle bir şeydir ki, öyle bir tsunami meydana getirir ki, bunu anlatıyor burada Allah. Peygamber bile çözemez bu işi. Bunun işi ancak ölümdür, helaktır yani. Başka bunun çözümü helaktır. Şimdi burada Lut peygamber tabi daraldı görsün ya. Dehşete düştü yani. Perişan oldu ya. O peygamberin psikolojik olarak, manevi olarak, psikoloji dediğim yani içsel manada duyduğu hissi bile, o daralmayı bile, o sinesinin daralmasını bile anlatıyor Allah-u Teala. Bu kadar detaya giriyor. İnce teferruatı anlatıyor. İşte çözümsüz olaylar, liderler, toplumun liderleri, öyle olaylar olur ki toplumda çözemezsin, o sana bir sıkıntı verir, bir göğüs daralması verir sana, sinenin daralmasına sebep olur o, problemin altından kalkamıyorsun ve dersin ki hâdâ yevmun asib, bu korkunç bir azap, asib, asabiyet bundan gelir. Mutaassıplık bundan gelir bak, mutaassıp. Mutaassıplığı çözemezsin efendim. Mutaassıplığı çözülmez efendim. Taassup eden adamlar var ya, mümkün değil, o beyni çözemezsin sen. O beyni açamazsın sen mutaassıp adam. Bak bu assıp kelimesi oradan geliyor. Mutaassıp bundan geliyor yani. Mutaassıp adam yani ağır adam, zor adam. O kafayı açmak mümkün değil yani. Adam mutaassıp adam. İnat keşişi inat var. Babadır. La hurafedir diyorsun. Yok efendim böyle. Mümkün değil. Çözemezsin o adamı. İşte bu asıp kelimesinden kaynakları mutaassıp adam. Anlıyor musun? Dedi Hazreti Lut ki çok ağır bir gün bugün dedi. Neden? Çünkü kendi kavmi o misafirlere tecavüz etmeye kalkacak. Çok zor bir gün dedi bu iş. Ha bu işe bak şimdi dedi. Ne yapacağım buraya dedi. Abla şimdi gelecekler buraya dedi. Saldıracaklar bunlara dedi. Ya da bu işe bak. Bu nitekim oldu. Nitekim vecahu kavmu yuhravu neyleyi. Saldırdılar Hazreti Lut'a. Bu pis ahlaksızlığı işliyor diyor. Şimdi bunu Ankebut suresinde Allah-u Teala çok ilginç bir ifade kullanıyor. Hazreti Lut'un konuşmasını aktarıyor Ankebut suresinde. Efendim Neml suresinde, efendim Araf suresinde bu Lut peygamberi defalarca ele alır. Hicr suresinde ele alır tekrar. Burada çok ilginç bir şey söylüyor. İlk defa dünyaya homoseksüelliği tanıtan bu toplumdur. Ankebut suresi. Ve grup seks dediğimiz ahlaksızlığı da bunlar tanıtmış efendim. Grup seks kavramı Ankebut suresine geçiyor efendim. Çok ilginç bir şey. Ya bu adamlar çok ahlaksız insanlar ya. Onun için batırdı onları Allah-u Teala. Bu toplumun böyle bir Sodom halkının böyle bir ahlaksızlığı var yani. Efendim onun için Ya'melune seyyiat geçiyor burada ama o kötülük neydi onu anlatmıyor. Orada oralarda anlatıyor bunu ya. Bunu oralarda anlatıyor işte. Anlattığım şey o kötü davranış neydi? İşte bu. Efendim. Gâle yâ kavmi hâulâi benâti hûnnâ tarûlekûm. Burada benim kızlarım dediği Hazreti Lut'un, bu kızlarımı vereyim seni ki alayım size de. Bunlarla namuslu bir şekilde kadınlarla bir araya gelin yani. Evli kadınlarla evlenin de bir araya gelin dediği, benim kızlarım dediği toplumun kızları yani. Bütün o Lut kavminin, Sodom halkının kızları anlamına geliyor. Sadece kendi kızları değil yani. Lut'un kendi kızları değil. Yani peygamber çözüm arıyor. Lut peygamber çözüm nedir? Meşru nikahla, hanımlarla nikahlanıp onlarla bir araya gelmeyi takdim ediyor. Onu çözüm budur diyor yani Hazreti Lut. Başka çözüm bulamıyor yani bu. Birincisi bu. İkincisi fettekullah. Allah'tan sakının diyor. Ne diyecek yani? Tek kalmış toplumda. Tek. Yok işte onun destekçisi yok. Biraz sonra söyleyecek. Bir destekçisi olmadığını da söyleyecek Hazreti Lut. Efendim? Allah'a bari sakının diyor, saygı duyun diyor. Allah'tan sakının diyor. Baktı ki bunu olmuyor. Fela tuhzuni fi life. Hiç olmazsa bu pisliği yapıyorsunuz da bu misafirlerimi beni rezil etmeyin ya. Bu misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin. Burada muhteşem bir edep öğretiyor Hazreti Lut. Yani birilerinin yanında birilerini paralamayacaksın. Birilerinin yanında birinin gönlünü kırmayacaksın. Anladın mı? Bir edep öğretiyor burada. Bir ahlaki edep öğretiyor burada yani. Eğitim yapıyor. Yani beni, misafirlerimi yanına rezil etme. Yani bir insanı başkalarının yanına rezil etmeyeceksin yani. Bu edebi veriyor. Çek eşlonu kenara konuşursun onunla. Başa baş. Ama milletin huzuruna bunu rezil etmenin anlamı yok. Bu edebi öğretiyor. Bak. Bu da yetmedi. Baktı ki bunlar hiç aldırış etmeydi. Hiç aldırış etmiyor. Aha bu ne diyor? Bahari dedi bir soru sorayım dedi. Eleyse minküm racülün reşit dedi. Ya sizde bir aklı başına bir adam yok mu dedi. Burada dehşet bir ifade kullanıyor Hazreti Lut. Aklı ahlakın temeline koyuyor. Cinsel ahlakın temeline aklı koyuyor. Eğer akıllı insan olsaydı bu topluma çözerdik bu işi diyor. Yok aklı başında bir adam. Yok. Ve bir tane arıyorum dedi. Bir tane. Racülün. Lün. Tek bir tane. Bir tane. Demek ki arkadaşlar bu ahlaksızlık öyle kötü bir şey ki aklı alıp götürüyor. Akıl diye bir şey bırakmıyor. Peygamberimiz öyle söylüyor. Cinsel ahlaksızlık yapan adamların başında akıl çıkar da öyle yapar bu işi diyor. Peygamberimiz muhteşem. Bu ayete bir yorum getiriyor yani. O ahlaksızlığı yapan insanların beyninde akıl çıkar, ondan sonra o işi yapar diyor. Aklı başına bir adam yapmaz o işi. Hem akıl olacak orada, hem o ahlaksızlık olacak. Bu mümkün değil diyor Peygamberimiz. Bu ikisi olmaz diyor. Bu ikisi bir arada olmaz diyor. Başka bir hadisinde imanı çıkar gider de o işi yapar diyor. Çünkü imanla o ahlak yan yana olmaz. Bu iki hadisi bir araya getirdiğin zaman muhteşem bir şey çıkıyor. Yani akıl ile iman olmadığı yerde bu ahlaksızlık olur. Olduğu yerde bu olmaz. O çıkar gider diyor, o ahlaksızlığı yapar diyor. Anlaşıldı mı? Muhteşem bir tefsir yapıyor burada Peygamberimiz. Ama Hazreti Lut tamam hangi çağda Peygamberimizden asırlarca evvel bu soruyu sordu. Allah aşkına ya. Yok mu sizde bir aklı başına bir adam ya? Daraldım ya. Kime anlatacağım derdi. Bu ahlakı kime anlatacağım ben? Kalmadı anlatacak adam. Yok mu bir tane? Yok mu? Düşünebiliyor musun? Bir peygamber bir toplumda derdini anlatacak, eğitim yapacak bir adam bulamıyor. Aklı başına bir adam bulamıyor. Ben şimdi düşünüyorum. Hazreti Lut'un durumunu düşünüyorum. Arkam şeydi, terlemeye başladım ya. Yani benim duyduğumu siz duyuyor musunuz bilmiyorum tabii. Ben burada şimdi bunu anlıyorum bu meseleyi için. Aman ya Rabbi. Yani ne kadar daralmış adam. Yapma bir tane dedi. Reşit, mürşit buradan gelir, mürşit. Reşit'ten gelir, reşit. Reşit aynı zamanda doğru yol anlamına gelir. Reşit aklı anlamına gelir. Reşit'ten türeyen mürşit de yol gösteren anlamına gelir filan filan. Akıl yol gösterdiği için burada mürşitle aklı aynı kelimeyle kullanıyor Hazreti Lut. Bu sefer böyle konuşunca Hazreti Lut kavmi şöyle cevap veriyor ona. Galu dediler. Lekad alimte ma lena fi benatike min hak. Sen o kızlarını teklif ediyorsun bize, o kadınları bize teklif ediyorsun. Bizim o kadınlarla bir işimiz olmadığını sen bilmiyor musun? Sen bilmiyor musun? Niye böyle konuşuyorsun ey Lut? Biz kadınlarla bir araya gelmeyiz. Biz erkekler bir araya gelmeyiz. Ba. Sen ne deyip duruyorsun ya? Sen bilmiyor musun bizim böyle bir işimiz olmadığını? Kadınlarla evlenmeyiz biz. Bunu bilmiyor musun sen? Ne biçim konuşuyorsun sen şimdi burada? Ve inneke leta'lemu ma nurid. Sen bizim ne istediğimizi biliyorsun, biliyorsun. Ha o yanındaki misafirleri isteyelim biz. Melekler tecavüz edecekler ha. Ha bu insanoğluna bak ha. Yani ahlaksız olduğu zaman da ne yapacağını şaşırıyor. Sınır mı ne tanımıyor. Biz bu sahanın içine de oynarız, bu maçın dışında da oynarız. Dışarıda gol atırsak o da olacak, gol sayılacak. Ne demek istiyorsun? Ne demek sınır varmış burada? Allah'ın sınırı varmış. Orada oynayacağız bu maç. Böyle bir şey. Biz dışarıda böyle taç maç anlamayız biz. Out, maut falan yok. Her yerde top oynarız. Adamlar deli ya. Böyle yani. Bunu niye misal veriyorum futbol maçını? Yani Allah'ın sınırları var ya, maçın sınırı var da çizgisi var. O çizginin içine oynayacaksın da. Hududullah var da Allah'ın sınırları. Allah bu dünya hayatında bize sınırlar çizdi. Orada oynayacaksın bu hayatı. Bu dünya hayatını benim çizdiğim sınırlar içinde oynayacaksın diyor Allah-u Teala. Bunun dışına çıkarsan kırmızı kartı yaz. Cehennem yani. Cehennem kırmızı kart demek. Onu yersin diyor. Bu sahada oynayacaksın diyor Allah. Tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bu sınırların içerisinde kaldığın müddetçe hayatını oynayabilirsin. Bunun dışındaki hayatı kabul etmiyorum diyor Allah-u Teala. Öyle bir hayat yok efendim. Öyle bir hayat yok. Efendim ama bunlar sınır tanımıyor kardeşim. Bunlar diyorlar ki sen bizim ne istediğimizi biliyorsun ey Lut. Ha böyle konuşuyorsun seni lüzumsuz lüzumsuz. Ha böyle yani. Aklı başına bir adam yok mu, ben ne yokmuşum. Bıraksın bunları sen aklı baklı falan. Bizim isteklerimiz var, nefsimizin istekleri var bizim. Bizim nefsimizin istekleri varken akıl ne demektir? Sen ne diyorsun sen, böyle ne konuşuyorsun? Sen aslında biliyorsun ne istediğimiz de böyle yalandan veriyorsun delil olarak. diyorlar Hazreti Lut'a. Aman yarabbi ya. Şu adamlara bak ya. Bu insanlık tarihi neler yaşamış. Bu peygamber ne eziyetler çekmiş peygamberler. Aman yarabbi. Gale dedi Hazreti Lut onlara cevap verdi. Çare kalmadı. Çok aciz kaldı. Lev enneli biküm kuvveten ev abi ila ruknin şedid dedi Hazreti Lut. Ne olaydı? Benim bir gücüm olaydı. Gücüm güçlü, güçsüz kaldım. Benim bir gücüm olaydı. Ev abi ila ruknin şedid. Yahut da bir kaleye sığınsaydım. Kuvvetli bir kaleye sığınsaydım. Ne olurdu? Ne olurdu? Dedi Hazreti Lut ve devam etti. Ha ila ruknin şedide kadar geldi. Şimdi meleklerin yanına oluyor bu. Melekler orada. Melekler orada. Yanında. Hazreti Lut'un. Efendim. Fakat o onları hala bilmiyor melek olarak. O onları hala misafir insanlar olarak kabul görüyor. Öyle görüyor. Efendim. Çare kalmadı. Ne olaydı bir gücüm olaydı. Ne olaydı bir kaleye sığınsaydı. Diyor. Rüknin şedid, kuvvetli bir kale, kuvvetli bir direk anlamına gelir. Rükn, direk sütun anlamına da gelir bu. Ben bunu kale olarak tercüme ettim. Aslında bir direk anlamına. Ne olaydı arkamda yaslanacağım bir direk olsaydı, yani sosyal bir güç olsaydı. Hiç yardımcım yok benim, kime sığınacağım ben? Diyor. Bunu niye bize anlatıyor bu kadar teferruatlı? Hazreti Lut'un konuşuğunu, hadisidir bu. Hazreti Lut'un hadisleri bunlar. Bize ayet olarak gelmiştir. Neden bu kadar teferruatlı giriyor? Bize şunu söylüyor. Dünya siyasetçilerine, dünya anne babalarına, dünya eğitimcilerine, geç kaldık. Geç geliyorsunuz cemaat. Bu sefer kırmızı kartı gösteririz. Hep bana sarı kart gösteriyoruz. Ben de size kırmızı kartı gösteririm bak. Anlaşıldı mı? Şimdi burada dünya siyasetçilerine şunu hitap ediyor. Güçsüz adam, arkasında güç olmayan siyasetçiler dünyada iş yapamazlar. Senin devletin, senin toplumun güçlüyse yabancı adamlarla masaya oturduğun zaman masaya vurursun efendim. O rüzgarın eser efendim. Rüzgar diyor ona Allah-u Teala. Sosyal güce rüzgar diyor. Nerede? Enfal suresinde. Evet. Rüzgar. Bir toplumun rüzgarı eser. Şimdi Amerika gidiyor. Efendim ben Irak'a saldıracağım diyor Birleşmiş Milletler'e. Birleşmiş Milletler dedi ona ki saldıramazsın. Ben saldırırım dedi. Sen de bakayım dedi. Birleşmiş Milletler bile takmaya da. İşte güç. İşte güç. Esiyor kardeş. Esiyor kardeş. Sen Birleşmiş Milletler misin? Neymişsin diyor. Ne? Ben esiyorum ben. Aha bak esiyorum. De bakayım hadi bir şey de. Anladın mı şimdi? İşte bu adam oturdu mu masaya? Masaya vurur. İşte sosyal gücü olmayan bir peygamber bile olsa bir şey yapamaz efendim. Yapamaz efendim. Bu ayetten bu çıkıyor meydana. İşte burada bitirdik onu. Şimdi bir sonraki ayette melekler peygamber olduğunu söyledi. Pardon. Oraya gelen adamlar, misafirleri melek olduklarını söyleyecekler. Bir sonraki ayette. Diyecekler ki Hazreti Lut'a çok daraldı. Çok daraldın. Lüzumu yok bu kadar. Bunları batıracağız şimdi. Biz meleğiz. Bu iş için geldik buraya. Şimdi onu ilan edecekler. Bir sonraki ayette onu söyleyecekler ama oraya giremedik. Efendim burada kaldık. Bu Kur'an-ı Kerim muhteşem konular anlatıyor bize de. Bunları bizim problemlerimizi çözmek için söylüyor Allah-u Teala. Yoksa geçmişin olaylarını dedikodu yaparak dedikodu anlatmıyor bize. Bize Hazreti Lut'un toplumu ile cinsel ahlaksızlığın bir toplumu nasıl çökerteceğini, çöküşün, helakin nasıl dinamiği olacağını, o dinamiklerden biri olduğunu, ahlakın ne denli bir toplum için gerekli olduğunu anlatan ayetler bunlar. Tabii Hazreti Lut modeliyle, Sodom halkı modeliyle bize bunu sunuyor Allah-u Teala. Efendim.